Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca, który jechał po Warszawie z prędkością 380 km na godzinę, zatrzymany przez policję. Stało się to dzień po tym, jak nagranie trafiło do internetu. Jest finansowy zastrzyk dla służby zdrowia i na podwyżki. Resort chce dodatkowo wydać 18 miliardów złotych. Donald Trump zamierza uderzyć w Hiszpanię umową handlową za brak zgody na wyższe wydatki na zbrojenia. Policjanci zatrzymali kierowcę BMW, który przez Warszawę miał jechać 380 km na godzinę. Prowadził auto jedną ręką, a w drugiej trzymał telefon. Całość uwiecznił jadący z nim pasażer i nagranie zamieścił w internecie. O zdarzeniu policja dowiedziała się ze zgłoszenia, które wczoraj wpłynęło na jej skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej. Informacja zawierała link do nagrania, które wcześniej miało zostać umieszczone w mediach społecznościowych. Zatrzymani to Polacy w wieku 38 i 33 lat. Zabezpieczono też samochód i sprzęt, poprzez który zrobiono nagranie. 18 miliardów złotych z budżetu państwa w ciągu najbliższego roku trafi do systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone nie tylko na podwyżki wynagrodzeń od lipca, ale także na poprawę dostępności i jakości leczenia. Nasze priorytety to oczywiście opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży, która była priorytetem naszej prezydencji, ale także opieka psychiatryczna dorosłych. Leczenie uzależnień to także jest ważna i niestety wynikająca z epidemiologii potrzeba. Priorytetem jest także dla nas opieka długoterminowa, to ma oczywiście związek ze starzejącym się społeczeństwem. To finansowanie będzie wyższe. Wyższe będzie także na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Do końca tego roku łącznie z budżetu państwa trafi na zdrowie dodatkowo około 30 miliardów złotych. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska to zwycięzcy w rankingu szkół wyższych perspektywy PRES. Przy ocenie pod uwagę brano warunki kształcenia i prestiż uczelni. Ważnym czynnikiem była też możliwość znalezienia zatrudnienia po skończeniu studiów. Dzięki bazie ELA, która śledzi losy absolwentów, stworzona na zamówienie Ministerstwa Nauki, pozwala określić tak naprawdę absolwentów każdego kierunku studiów w Polsce, na pewno tych wszystkich 75, które rankingujemy, jak oni sobie radzą po studiach, jak długo szukają pracy, jakie otrzymują wynagrodzenia i to oczywiście w podziale na regiony, na miasta, więc no, to jest ważny wskaźnik. Wyjaśniał dyrektor Perspektyw Bartosz Stawiarz. W pierwszej dziesiątce znalazły się m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Politechnika Łódzka. Donald Trump chce zmusić Hiszpanię, żeby zapłaciła za swój sprzeciw wobec zwiększenia wydatków na zbrojenia. Zamierza wpłynąć na Madryt umową handlową. To straszne, co zrobili. Chcą dalej płacić 2%. Ich sytuacja jest dobra, gospodarka jest dobra. Wiecie, co zrobimy? Będziemy negocjować z Hiszpanią umowę handlową. Zapłacą dwa razy więcej. I mówię to poważnie. Muszą nam zwrócić to w handlu, bo nie pozwolę, aby to miało miejsce. To jest niesprawiedliwe. Przywódcy państw NATO w Hadze przyjęli wspólną deklarację, w której potwierdzili jedność sojuszu wobec narastających zagrożeń oraz zobowiązali się do zwiększenia inwestycji w zbrojenia. Niemiecka policja uderzyła w osoby nawołujące w internecie do nienawiści. Zatrzymano kilkanaście osób. 140 dochodzeń prowadzonych przez zespoły policjantów w całym kraju doprowadziło do dzisiejszej fali zatrzymań i przeszukań. Sprawdzono 65 lokalizacji związanych z różnymi formami działalności, które łączy podżeganie do nienawiści. Jak wynika z danych policji, liczba tego typu przestępstw w ciągu zaledwie trzech poprzednich lat wzrosła ponad czterokrotnie. W 2024 roku stwierdzono ponad 10 tysięcy przestępstw tego rodzaju. Dwie trzecie, czyli zdecydowana większość, wynika ze skrajnie prawicowych poglądów. Motywacją dla pozostałych są ideologie lewicowe, religijne lub inspirowane z zagranicy. Podczas akcji został zabezpieczony sprzęt i materiały cyfrowe umożliwiające identyfikację autorów publikacji nawołujących do działań przeciwko innym ludziom. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i drugą godzinę Białych Szumów zaczęliśmy od bardzo ładnego debiutu. Co prawda ten artysta zbierał wcześniej doświadczenia w takim składzie jak Working Men's Club, ale na solową twórczość przyszedł czas dopiero teraz. I właśnie ukazał się jego nowy singiel Sydney Minsky Sergeant i I Don't Wanna. Bardzo lubię takie połączenie dość surowego wokalu i oszczędnych zwrotek z takimi pięknie kwitnącymi refrenami, chociaż w przypadku tego utworu refren nie odznaczał się jakoś bardzo wyraźnie, raczej wpływał w pewnym momencie w kompozycję i to też jest piękne. Myślę, że będziemy jeszcze do jego twórczości powracać. Na razie materiału ma niewiele, bo to dopiero pierwsza piosenka, więc czekam na kolejne single, a w międzyczasie się przedstawiam raz jeszcze. Nazywam się Justyna Grabasz, to są Białe Szumy, część druga, które dzisiaj realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a to jest Iron and Wine. Bardzo proszę. I got blue and the sea could see you in Robin's egg. Every day we woke up just in case, hit a cold in place and plan to fall apart. And as much as you gave me all your trust, at least to me I was kind of still now and then. Hear you tell it now, sounds like a thorny crown with a Jesus altar. Chyba tego wcześniej nie powiedziałam, więc dodaję to nie tylko Iron and Wine, ale także trio I'm With Her. Bardzo udana muzyczna współpraca, Robin's Egg, taki tytuł nosi ten utwór i to jest kolejna z czerwcowych nowości, które dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Ale teraz przeskakuję do kompozycji nieco starszych, chociaż też bez przesady, niedużo starszych. I to akurat w związku z Music Week Poland, któremu poświęcimy tę godzinę Białych Szumów. Na początek zespół Klawo. Some falling down. Zachód słońca. Wieść niesie, że dzisiaj nastąpił w Polsce o 21:01. Jest także tytułem tej kompozycji, a to był zespół Klawo, który na festiwalu showcase'owym międzynarodowym warszawskim Music Week Poland zagości jutro o godzinie 19 i zagra koncert w Palladium. A w tym samym czasie, w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, również w ramach festiwalu koncert zagra Hania Derej. I ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Co więcej, nie będzie to jedyny koncert tego dnia w Osieckiej, ale o tym powiem za moment. Na razie posłuchajmy Hani. Comet's View i znakomita Hania Derej. Zaledwie 20-letnia, już nagrała kilka płyt, zarówno solo, jak i ze swoim kwintetem. Dyrygowała wieloma znakomitymi orkiestrami. No, dziewczyna orkiestra właściwie, można by rzec. No i tak się składa, że zagra jutro w Trójce o godzinie 19, a o 18, tuż przed koncertem Hani, nasze trójkowe studio swoją obecnością zaszczyci pochodząca z Wielkiej Brytanii Ostel. I to także będzie piękny koncert. Będzie się działo dużo i pięknie. Na oba te wydarzenia Państwa serdecznie zapraszamy od 18 do trójki. Mam kilka podwójnych zaproszeń na to wydarzenie, żeby je zdobyć. Bardzo łatwa sprawa, wystarczy napisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Zaproszenia są podwójne, nie wiem, czy to już mówiłam, ale powiem raz jeszcze, tak więc można kogoś ze sobą zabrać. Hania Derej i Ostel jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej od godziny 18. No to czekam na Państwa wiadomości, a w międzyczasie posłuchamy kolejnego festiwalowego składu z Wrocławia, Flash Machine. We hang out with the boys. Grupa Flash Machine, Boys in Predicaments, to za nami. Trochę nie wiem, skąd mi się wziął ten Wrocław, bo chyba powiedziałam, że są z Wrocławia. Nie, to jest zespół z Islandii i zagra na festiwalu Music Week Poland. Cała rozpiska festiwalowa do znalezienia na stronie musicweekpoland.com. Pięknie rozpisani artyści, wiadomo co, o której godzinie i kto zagra. I wiem, że na przykład pojawi się zespół z Polski, tym razem już na pewno, ale nosi tytuł, nazywa się tak trochę nie po polsku, bo Her, ale z literką specyficznie pisaną, bo z kreseczką na górze, tak więc jeśli będą Państwo poszukiwać, to trzeba dobrze zapisać. Patience in Observation to przed nami. Slowly making progress, counting day by day, looking for the perfect reason to be loud and stand before the sunset calmly, reaching out to cross without a flinch. Zespół polski z islandzką nazwą Her. Super grupa właściwie, którą tworzą członkowie takich składów jak Nene Heroin, Tomasz Chyła Quintet, Bled i Fellow B. Brzmią świetnie na nagraniach studyjnych, ale na żywo to jest naprawdę piękne doświadczenie. Słuchałam ich koncertu, kawałka koncertu. Żałuję, że to była tylko część i naprawdę nie mogę się doczekać tego, co zaprezentują jutro na scenie klubu Komuna Warszawa, tak, o 20:30 w ramach Music Week Poland. A tuż po nich taki oto ciekawy skład z Francji. Edredon Sensible. Francuski skład, który, no tak coś czuję, że bardzo dobrze wprowadzi nas w taki lekko transowy nastrój na jutrzejszym koncercie. Jeszcze ten saksofon. Jakoś tak plemiennie to wszystko brzmi, bardzo wciągająco. I mimo tego transu na takich nagraniach dzieje się bardzo dużo. Trochę w stylu The Comet Is Coming. Takie miałam skojarzenie. No generalnie nie do przegapienia. Jutro o 23 w klubie Komuna Warszawa. Chwilę wcześniej słuchaliśmy składu Hair i niektórzy członkowie tej ekipy pojawią się w Komunie jutro raz jeszcze. Tak więc najpierw Hair, potem Cinnamon Gum, tego nie powiedziałam, a to też są koncerty warte zobaczenia. Potem Edredon Sensible, no i w końcu Nene Heroin. Północ 20, tak jest. Dość późno, ale myślę, że zdecydowanie warto na ten koncert się wybrać. No i na zachętę trochę ich muzyki. Mad. Thank you. Ależ ja lubię ten klimat. Niezmiennie od kilku lat. Nene Heroin. Kolejny dowód na to, że Gdańsk i w ogóle Trójmiasto to jest jakieś zagłębie jazzowych talentów, bo właśnie z Gdańska pochodzą muzycy tego składu. Zresztą na początku audycji pojawił nam się zespół Klawo, na początku tej godziny audycji. To także jest znakomity polski, trójmiejski jazz. Ale wracając do Music Week Poland, ten festiwal to jest nie tylko Trójmiasto i Islandia, ale także na przykład koncerty takich artystów jak Matt Elliott, Dust, Flesh and Bones. Dark that woe betide the light that shines on them. I swear to God, I thought it was a sign. This shallow grave recedes with every dark and patch of sky. The withered, weary features dark resembling mine. And in the desperate clamor of the chaos that surrounds you, it's hard to know which the voice is that you hear. I own something sky your heart so deeply that a howl is not enough to adequately purge the soul of pain. Still you yearn for contact, but the burden that your shoulder means you'll never trust a living soul again. And in desperate clamor of the care that surrounds you, it's hard to know which the voice is that you hear. słów kilka o samotności. Dust, Flesh and Bones i fenomenalny Matt Elliott. Matt, który zagra koncert w Palladium w sobotę w ramach Music Week Poland. I to nie tylko koncerty, to też panele dyskusyjne od czwartku do niedzieli. Ja jeszcze przypomnę, że nadal mam kilka podwójnych zaproszeń na koncert Hani Derej i Ostel, które festiwalowo zagrają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro o 18:00. Najpierw Ostel, potem Hania. Jakby co? justyna.grabasz@polskieradio.pl. A tymczasem dziękujemy za dziś. Białe Szumy realizowała Katarzyna Firz-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec już nam wybrzmiewa w tle kolejna festiwalowa artystka Katarzyna Grajndorsz. Do usłyszenia. Veiled in a saffron mantle through the air, Eurydice, beautiful Eurydice, and a strange wedding. Took her by the hand. 'Twas like walking on the sea. In this strange wedding that would end in tragedy. Her ankle white and soft as through the grass it saw her stand, and the serpent through the grass came again.